maboti mama bae bape bandi mamo balio yolingi azali nani nakobanga mingi nokite papa loba mobali yango voyou azela kayo sena bakwe bimisa bae ba malamu na mabe sokili kama die ezali soni mingi bimisa bae ba Baboti mama bae bape bandi mamo balio yolingi azali nadie nakobanga mingi nokite bakoloba mobali yango mwayo azela kayo sena bakwe bimisa bae ba malamu na mabe sokili kama die ezali soni mingi bimisa bae ba biki na koyemba solo na kobanza biki na kosambela yanga na yo mariage na baboti po bandima na fainde bape kisa yanga na yo foto fanda na fainde bape kisa yanga na yo foto fanda piki na kosela osili sake la si la, o silisa que la si.